राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2059 22 सितंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम शरीर है एक शरीर ही है। वास्तव में शरीर और शरीर ऐसा नहीं है। जैसे धन होता है धनी आदमी होता है ऐसे शरीर और शरीर नहीं है। धन और धनी आदमी एक जाति के होते हैं या शरीर और शरीर एक जाति के नहीं है। शरीर तो चेतना आत्मा है और शरीर जड़ है प्रकृति का कार्य है। जैसे धनी और धन एक जाति है। धन कारण से भी धनी है धन के कारण से धनी है ऐसे शरीर के कारण से वह शरीर नहीं है। हम अपने समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि एक शरीर ही है एक शरीर है। मानो शरीर है चेतन है और शरीर जड़ है यह दो जाति है। धनी और धन दो जाति नहीं है। धन के कारण ही धनी है वो ऐसे शरीर के कारण ही वो शरीर ही हो ये कह सकते हैं कि शरीर के कारण शरीर कहते हैं परंतु वो शरीर ही नहीं है। शरीर धर्म शरीर नहीं है वो चेतन है ये शरीर जड़ है ये दो जाति है। तो ये दो जाति का ज्ञान सबको है। ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत इस आधे श्लोक में सब बात कर दी। ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते असत की सत्ता नहीं है ना भाव विद्यते सत असत है उसका अभाव नहीं है वो नित्य सत्ता है और शरीर की अनित्य सत्ता है। क्षण भंगुर है एक क्षण में मदद है प्रति क्षण बदलता है बदलता ही बदलता है बदलने ही रूप है इसका और वो शरीर ही कभी नहीं बदलता। इस बात एक जात नहीं है। समझने के लिए एक कहते हैं तो भगवान ने इस वास्ते ही बताया है समझने के लिए। वास्तव में शरीर और शरीर की एक जाति नहीं है। तो जड़ चेतन चौधन है जितने ये विकार है ये विकार सब के सब शरीर में है शरीर में नहीं है। काम हर क्रोध लोभ मोह मदर मसर ईशर नंबर पखंडर तरह तरह के दोष ये आश्री संपत्ति सब के सब ये जड़ में है ये शरीर में है शरीर में नहीं है। ये बात विशेषता से वो छोटी पुस्तक है ना वो छोटी पुस्तक में जो एक नई बात मानो ये जितने विकार है ये विकार सब के सब प्रकृति में जड़ में पुरुष में नहीं किंचित मात्र भी संस्कार नहीं है इसका संस्कार ही नहीं है। ऐसे शरीर देही देह ये नाम दिया या हमारा भगवान ने देही देह दिया वह सर से जीर्णाने था भैया नवाने गृहारे नवाने देही तो ये देही ना हो गया देही, तो देह ना हो देही है, देह मस्या सिर देही, देही जिसका हो उसका नाम देही है, तो देह जिसका हो उसका थोड़ी है, उसका देह नहीं है, देह देही दो चीज है, एक चीज नहीं है, जैसे प्रकाश और अंधकार दो चीज है, सब एक चीज नहीं है, सब प्रकाश नहीं है, देही का प्रकाश है और देह में प्रकाश नहीं है, ये तो अंधा है अंधा, इसमें अवगुण रहते हैं, तो अपने से अलग, अगर आप अपना अनुभव कर लें तो आज की संपत्ति स्वतः मिट जाए स्वाभाविक ही। आप वो कई बार कहीं ना भाई मौका बड़ा सुंदर है, उस तत्व के समझने का अवसर बड़ा सुंदर है, क्योंकि इतना अवसर समझ में नहीं आता है, ये कोई संतों की कृपा से आता है, पढ़े से ही आता है, दुर्लभ बात है, तो दुर्लभ बात है, इस वास्ते देह देही ये दोनों विचित्र है, देही जिसको कहते वो नित्य है, देही सब अनित्य है, देह सब मैंने देवताओं देह हो, नहीं भूत प्रेतों का देह हो, प्रसादों का देह हो, मैंने मनुष्य का देह हो, देह सब अनित्य, सब अनित्य, और देह आत्मा सदा नित्य है, वो नहीं परमात्मा से मई वंश हो जीव लोक है जीव उत जीव मई अंश है, भगवान कहते हैं मम एव अंश का कहने का मतलब मेरा ही अंश है, जैसे हम लोगों के ये देह है, ये देह माता पिता दोनों का अंश है, परंतु ये जीवात्मा स्वयं दोनों का अंश नहीं है, मम एव अंश, ममांश नहीं का मम ही वंश का, मम एव अंश मेरा ही केवल अंश है, मानो केवल शुद्ध चिन्ह है, जैसे माँ का अंश है इसमें ऊपर का जो मध्य मांस खून आदि ये माँ का अंश है, पिता का अंश इसमें हड्डी है, वो पिता का अंश है, ऐसे जीव नहीं है, परमात्मा का ऐसे अंश नहीं है, मम एव अंश केवल मेरा अंश है, शुद्ध चेतन है, इस वजह से तत्व ज्ञान से भी मुक्ति हो जाएगी, इस तत्व ज्ञान से भी और भक्ति से विचित्रता होगी, तो भक्ति का विचित्रता ये समझ में नहीं आती हो, ये देह देही नहीं है, इस वास्ते ये दो है, दो में जड़ का त्याग कर दो आप तो आशु संपत्ति सब के सब नष्ट हो जाए, विकार सब नष्ट हो जाएंगे, संतों ने ये वाणी में कहा है, क्यों तुम निर्विकार जीवन चाहते हो तो ममता का त्याग कर दो, ये संसार मेरा है, शरीर मेरा है, ये ममता है, इसके सब विकार ने ऊपर है, जितने विकार है सब इतने ऊपर विकार है, इस बार से निर्विकार जीवन चाहते हो तो ये ममता त्याग दो, सब विकार नष्ट हो जाएगा, कामर क्रोध लोभ मोह सब केवल ममता का त्याग करना, मेरा अपना घर में जमीन में जायदाद में रुपयों में कुटुंबियों में जो मेरा पना है, ये मेरा पना ही विकारों ने मूल है, इस बात से निर्विकार जीवन चाहते हो तो ममता का त्याग कर दो, सब विकार हट जाएंगे, सर्वथा ममता का त्याग मात्र है, ये कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं बाबा जी बनने की जरूरत नहीं है, बनावटी की जरूरत नहीं है। भीतर से ये जड़ है, नाशवान है, ये मेरा नहीं है, सच्ची बात है। जो मिलता है बिछड़ता है वो अपना नहीं होता, शरीर मिलता है बिछड़ता है अपना कैसे, जो चीज मिलती है बिछड़ती है वो अपनी नहीं होती। ये सिद्धांत पक्का धारण कर लो कि जो मिलती है बिछड़ जाती है वो चीज अपनी नहीं होती, अपनी चीज वही है, शुद्ध हो अपनी ही रहती है, बिछड़ती नहीं, बिछड़ती नहीं। जैसे भगवान है तो सर्वश्रेष्ठ हम निसंदेह विश्व, सबके हृदय में रहते भगवान ईश्वर, सर्वभूता नाम हृदय से अनुदिष्ट, सबके हृदय में भगवान है। ये विचित्र बात है, भगवान सदा साथ रहते, शरीर कोई साथ में नहीं रहा, पशु पक्षी का देवता नहीं रहा, देवताओं का शरीर वो भी नहीं रहा, भूत प्रेत पिशाच आदि कोई नहीं रहा, और ये पार्थिव शरीर ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। तेज तत्व प्रधान देवता होते हैं, वायु तत्व प्रधान भूत प्रेत आदि होते हैं, और ये पंच भौतिक शरीर ये है, पृथ्वी से तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आठ प्रकार ही अपरा प्रकृति, अपरा अपरा जड़ प्रकृति, जड़ प्रकृति। इस वजह से देह और देही एक जाति के नहीं है, धनी और धन एक जाति के, जिस धन से धनी कहलाता है और धन की और धनी की एक जाति है, यहाँ शरीरी और शरीर की एक जाति नहीं है। शरीर नित्य रहने वाला और शरीर नित्य रहने वाला है, ये दो दो जाति है, दो अलग जाति अलग है। इस वास्ते हमारे मिलने बिछड़ने वाला है, जैसे मार्ग में हम चलते हैं, एक भाई दूसरा कोई मार्ग मिलता हम आगे साथ में चले, पर आगे मार्ग उसका हमारे आगे दूर हो गए, क्योंकि मिले और दूर हो जाए, मिले और दूर हो जाए वो अपना नहीं होता, ये कसौटी है, ये कसौटी है। मिलता है बिछड़ जाता है वो अपना नहीं होता, शरीर मिला है बिछड़ जाए ये अपना नहीं है, ये शरीर अपना है ही नहीं, सब शरीर नाशवान है, देवताओं का भी ऋषि मुनियों के भी, भूत प्रेत पिशाच के भी, राक्षस असुरों के भी, सबके शरीर और आत्मा उनमें एक बने, वो नित्य है। तो सब शरीर कोई शरीर साफ रहने वाला नहीं है, मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, ये अपना शरीर नहीं है, ये अपना है ही नहीं। अपना हो तो बिछड़ेगा नहीं, अपने भगवान है वे बिछड़ते नहीं। नरकों में मेरी जीव चला जाएगा तो भीतर भगवान रहेंगे, नरकों में भी भगवान है, नरक को नरक है बड़ी बड़ी यात्रा, उसमें भी परमात्मा है, महंगी चीज में परमात्मा है, शुद्ध चीज में परमात्मा है, अच्छे शरीरों में देवताओं शरीर में परमात्मा है, भूत प्रेतों के भीतर भी परमात्मा है, परमात्मा ऐसे सब शरीरों में, शरीर बने भूत प्रेत पिशाच हो सूर आदि खराब समझ रहे हैं, उसमें परमात्मा का स्वरूप है। जैसे मेले में सना हुआ सूर हो और उसे दुर्गंध आती है, ऐसे हमारे शरीरों से देवताओं को दुर्गंध आती है, ऐसे शरीर है, पर शरीर ये भी अनित्य है, वो भी अनित्य, देवताओं से भी अनित्य, बहुत ज्यादा हो हमारा अंदर से आते हो, हमारे गोश में हमारा हमारा निर्जरा मालूम है, अमर है, बूढ़े नहीं होते देवता हो, अमर है, अमर है तो अपनी अपेक्षा है, नित्य निरंतर अमर नहीं है, निर्जरा बूढ़े नहीं होते, बूढ़े मत बोले, सही नित्य नहीं है, अनित्य है, कि अजान देवता है कहीं मृत्यु देवता है, दो होते हैं अजान देवता और मृत्यु देवता, मनुष्य होकर ये देवता बन जावे वे मृत्यु देवता है, अजान देवता तो पहले से ही है और देवता ही रहेंगे वे सदा जीवित तक, फिर छोड़ देगा पर छोड़ जाएगा, और देव जो ने हमारे को प्राप्त हो जाएगी, हम भी पुण्य करते हैं तो देव योनि हो जाती है, देव न आजान हो और सब मरते हो सब नित्य, ये चेतन है, ये नित्य है, आप नित्य हो, इस वास्ते अपना अपने स्वरूप पर स्थित हो जाओ तो भी आप मुक्त हो जाएंगे, और भगवान के भक्त हो जाओ तुम करें क्या है, भक्ति तो बाहर विचित्र है, भक्त हो जाओ तो नित्य, यहाँ कई अवस्था होती है, वो अवस्था यहाँ भी अनित्य होती है, शरीर में वा गदाधिपते ये शिवित्यपेक्षण हृदय क्वचित विलज्ज उदगा नृत्य थे मद भक्ति युग तो भुवनम पुनाति, मेरी भक्ति उदर संसार को पवित्र करता है, तो वो सही अनित्य हो, वो सही भी नित्य नहीं अनित्य, आत्मा सदा ही नित्य है, दुराचारी से दुराचारी, पापी पिछले पापी, अधोगति में जाने वाला, उसके भी आत्मा नित्य है, वो ममय अंश हो, वो परमात्मा का अंश है, अरे वो परमात्मा का अंश है, और परमात्मा में ही लग जाए तो भक्ति होती, वो होती है भक्ति, और अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो वो धर्म मुक्ति, वो मुक्ति होती, और परमात्मा की भक्ति होती, तो ये आत्मा नित्य है, ये उधर कभी नाश नहीं होता, विनाशम अभ्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, गीता माया है कि अनाशी ना कहीं अनाशी है, उसका नाश कोई नहीं कर सकता, नाश तो विदिते भाव ना भाव विदिते सता, ये कहा है ना भाव विदित सता, सदा भाव नहीं होता, बिना समय न कष्ट, किसी में ताकत नहीं अनाश करते, अनाश करते तो अविनाशी ऐसा हुआ, अविनाशी नाश नहीं होता, ये नाश होता ही नहीं, वो उसने योनि में चला जाता है, तरह तरह शरीर धारण करता है, देवताओं का शरीर धारण करता है, और भूत प्रेतों का शरीर धारण करता है, ब्रह्म राक्षसों का शरीर धारण करता है, पर नष्ट नहीं होता, ये नित्य रहने वाला है, नित्य रहने वाला, ये मरने वाला नहीं है, इस वास्ते भजन स्मरण करके चाहे अपने स्वरूप में स्थित हो जाए ज्ञान मार्ग से, और चाहे भगवान के प्रेमी हो जाए भक्ति मार्ग में, चाहे योग मार्ग में हो समता में स्थित हो जाए, पूरे काम छोड़ करके समता में स्थित हो जाए, तो सांख्य योग और कर्म योग दो है, दोनों का फल एक ही है मुक्ति, और भक्ति ये अलग ही है, ये अलौकिक है, द्वाभिमुख पुरुषो लोक है, दो सौ पुरुष है, ये लोक में दो है, एक जल है एक रतन है, और उत्तम पुरुष अन्य, उत्तम पुरुष अन्य, तो उत्तम पुरुष होकर के ज्ञान को प्राप्त कर लो, वो अन्य है। तो लौकिक है, बाबरे पुरुष हो लोक है, लोके से निधा निष्ठा, असमें लोके दूजे निष्ठा, लोक ही निष्ठा, ये लौकिक है। परमात्मा लोक है, वो तुम्हें पशु वो लोक नहीं है, परमात्मा लोक नहीं है, अलोक है, विचित्र है। उसको कोई जान नहीं सकता, विचार से विवेक से जान नहीं सकता, वैसे वैसे विवेक से आत्मा को जान सकता है, अपने आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, वो मुक्त हो जाते हैं। परंतु भगत होते हैं भगवान के, वे दोनों का फल है, ज्ञान का भी फल है और योग का भी फल है। इस बार सांख्य योग पृथक वाला प्रबंधन थे न पंडिता एक मप्या सम्यक उपयोग बन देते फलम कर्म ज्ञान योग दोनों फल को प्राप्त कर देता है। इस वास्तव वो विलक्षण है, योग बिंद थे फलम उत्तम पुरुष मान्य परमात्मे यो लोक त्रय आवेश विभर्ती अव्य ईश्वर वो ईश्वर है। ईश्वर अलोक है और ज्ञान और ज्ञान और कर्मयोग ये दोनों लोक की निष्ठा है। लोक लोके से निविता निष्ठा पूरा प्रवक्ता मया अनुभव दो निष्ठा ये लोक की निष्ठा ज्ञान योग और कर्मयोग भक्ति है अलोक विचित्र। लोक में भगवान निकलते नहीं, भगवान को माने तो श्रद्धा से मान सकते हैं, नहीं माने तो नहीं मान सकते। विचार से विवेक से भगवान ने लिख रहे, जैसे भगवान ने लिख रहे श्रद्धा से मानते हैं, श्रद्धा भक्ति से भगवान मानते हैं। इस वास्ते आलोक परमात्मा लोग है, इस वास्ते ज्ञान और भक्ति दो है, लोक के ज्ञान और कर्म योग और ज्ञान योग दोनों अलग है, दोनों का फल तो ज्ञान है। और भक्ति का बड़े प्रेम, वो प्रेम है भगवान का, प्रेम होता भगवान में, वो प्रेम आलोक का आलोक आलोक निष्ठा है। लोग दो निष्ठा बने वो अलोक निष्ठा है, उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा जो परमात्मा कर रहे हैं। ज्ञान हो जाए वो भी चेतन में सिद्ध होता है, जड़ता मिट जाती है, बहुत सूक्ष्म अहंकार रहता है। वो प्रेम भक्ति में सुन रही अभ्यंतर मर गई मतभेद होता है, मतभेद वो अहंकार रहता है, मतभेद करता है और मुक्ति हो जाती है। इसमें फर्क नहीं, परंतु मतभेद रहता है और प्रेम भक्ति हो जाती है, वह मतभेद नहीं, सब मत एक प्रेम आ जाते, एक हो जाते सब मत, वो भक्ति है। उस प्रेम की भगवान होती है और भक्ति दो तरह की होती है, एक प्रेम लक्षणा भक्ति, एक नवदा भक्ति। एक नवदा भक्ति साधन भक्ति है और वो प्रेम लक्षणा भक्ति है वो साध्य भक्ति है। साधन और साध्य दो तरह की भक्ति होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आवनम, ये त्रिक है, त्रिक तीन तीन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम ये दूर से है, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम तीन है नजीक है, दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम यदि नजीक है तंत्रक है ऐसे भक्ति वो साधन भक्ति नारायण नारायण नारायण नारायण।